राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 5 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्वरम किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। देखो भाई मैंने जो बात बताई है उसी तरफ आप ध्यान दो। जैसे मैंने ये कहा कि बालक जब छोटा होता है ना तब वो नहीं पहचानता, माँ को भी नहीं पहचानता और तो ये माँ को भी नहीं पहचानता। 12 महीना का होता है तब तक उसको कोई पता नहीं है कि कौन माँ है कौन भाई है कौन नहीं है। देख लेता है देखता सुनता है। ध्यान आप ध्यान दो इस बात पर तो पीछे जो संबंध जानता है तो संबंध उसका चिपकाया हुआ है। संबंध जो मानता है वो ये मेरी माँ है ये मेरे पिता है ये मेरे भाई है ऐसे मानता है तो संबंध चिपकाया हुआ है और है नहीं संबंध। और जब मरता है तो शरीर भी छोड़ देता है तो खुशी में मता रहती है, पहचान तक नहीं है। तो ये संसार अपना नहीं है, आप बात खास समझ रहे हैं। अब इसमें आपके शंका हो तो बोलो। मानो हमारा कोई नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है ना कोई वस्तु है, मेरी कोई है ही नहीं। आप बात समझ नहीं है। मेरापन क्या है बताओ? केवल माना हुआ उपग्रह है नहीं। अब ब्याह हुआ तब स्त्री को अपना मान लिया तो वो नया संबंध हुआ है, कोई पुराना संबंध नहीं है। मेरी स्त्री है, बच्चा हुआ तो मेरा बच्चा है, ये चिपकाया हुआ संबंध है। संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं। कारण क्या है आप ध्यान दे देखे, हम परमात्मा के अंश है, ईश्वर से मैं सदा ही कहता हूँ। तो आप सदा कहने न कोई शौक थोड़ी है, वास्तव में सबके स्वभाव ईश्वर के अंश है, ईश्वर के लड़का भी है, हम लड़का ईश्वर के है। तो ईश्वर का हमारा संबंध है, संसार का हमारा संबंध नहीं है। तो इसमें जो ममता है ये छोड़नी चाहिए अपने को। मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, व्यक्ति नहीं है, कुछ नहीं का वस्तु हमारी नहीं है, पैसा हमारा नहीं है। अब लोग सदा इकट्ठा हो गया, क्या समझे? आप ध्यान दो, रुपया मेरा नहीं है मान लो, माना चाहिए भीतर से अपना नहीं है। खोटी एक साथ में लाए थे और ले जाओगे। आप सोचो दो बात समझो, साथ में क्या लाए थे और जाओगे तब क्या ले जाओगे। कोई चीज हमारी नहीं है, कोई व्यक्ति हमारा नहीं है, इस बात को समझ लो। हमारा कोई नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, तो ममता और कामना इन्हें त्याग करना है। अब बात है तो ममता और कामना का त्याग करना है, आप समझो बहुत दामी बात है यार। पहली सीखने से बात है, हाल हमें ये बात समझी सबको, ममता मेरी नहीं है जी। आप सब दोगे जब आप लाए नहीं कुछ भी और ले जाओ नहीं कुछ भी, तो आपकी चीज क्या है? अरे भगवान अपने है, साथ में है, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान अपने है, भगवान है अपने है, सिवाय भगवान के और कोई अपना नहीं है, अपना है ही नहीं कोई। ये बात खूब समझ रही है। अब इसमें शंका हो जाऊंगा, रुपया मेरा नहीं है, मछली मेरी नहीं है, भाई मेरे नहीं है, माँ मेरी नहीं है, पिताजी मेरे नहीं है, सेवा करो इनकी। ये जो माता पिता भाई है अपने, इनकी सेवा करो, अपना मत मानो। सेवा करो और अपना मत मानो। हाँ बात है खास, अपने नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। आपके चाहिए क्या? आपको चाहिए भगवान, भगवान अपने है, क्योंकि भगवान के अंश है हम। तो आप बात मान लिया, खास बात है, खास बात यह है, मेरा कोई नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात स्वीकार करनी है। बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। संसार को मेरा मानने से कोई फायदा है ही नहीं, सिवाय नुकसान का कुछ फायदा नहीं। हृदय से मानो को मेरा कोई नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, ना कोई व्यक्ति है ना कोई वस्तु है। वस्तु भी हमारे हृदय में, व्यक्ति भी हमारे नहीं है, मतलब त्याग कर देना है और कामना का त्याग करना है। मेरी है, मिली हुई वस्तु है, वो मेरी नहीं है, दूसरी मिले उसका पता नहीं है। तो मिली हुई मेरी नहीं, ममता का त्याग, और दूसरी मिले ये कामना का त्याग। दो वस्तु हमारी है नहीं, हमारे साथ संबंध है ही नहीं, ये बात समझ में आती है नहीं आती, बताओ। इसको हृदय से मान ले, रुपये है, लोभ है, वो लोभ नरकों का दरवाजा है, नरकों का दरवाजा, काम को लोभ, त्रिविधम नरक से आत्मा। तो ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, यही तो मानना है, यही तो स्वीकार करना है। बहुत साधन ऊंचा बढ़ेगा, बहुत साधन बढ़ेगा। कोई मेरी चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे संसार में कुछ नहीं देना है, क्योंकि साथ कुछ ले जाओगे नहीं, साथ में लाए नहीं ले जाएंगे नहीं, तो हमारी चीज कोई नहीं है। अब इनको आप समझो, समझ में नहीं आती तो बोलो, ये भी समझ में नहीं आई हमारे, तो हमारे समझ में नहीं आती तो बोलो, तो और उपाय करें समझने का, विचार करें। हमारी चीज नहीं है, क्या हम साथ में रहे, क्या हम साथ में ले जाएंगे, ये दो बात याद करो आप इतने बैठे हो, सब मैं पूछ रहा हूँ साथ में क्या लाए अपने। पिता के समान तो हम समझ, पिता को समझ नहीं सकते, माँ के खबर होते हैं कि शरीर सब बन गया था, पिता के समान तो केवल पानी की बूंद थी। पिता को आदमी समझ सकता ही नहीं, मान लेता है, मान लेता है माँ का तो वाले पिता है। ठीक है, कैसे जानोगे पिता को? कैसे पिता जब बना तो केवल पानी की बूंद थी, ये बात आती है समझ में? पानी की बूंद क्या समझे? माँ का शरीर है वो तो हम हमारी माँ है, तो माँ का शरीर तो आप पूरे बन गए थे। मैं जब जन्मा हूँ तो पूरा का पूरा जन्मा हूँ, ये हाथ पैर दूसरे सब हमारे थे, ये बड़े हो गए पर थे। तो इस वजह से माँ को भी हम जानते नहीं तो पिता को कैसे जानेंगे? कोई जान सकता ही नहीं, ये बात समझ में आती है नहीं? जब हमारा पिता बना तो पहली पोती आई जली बूंद थी, और क्या था बताओ? समझ में आती है बात? ये बात समझ में आती है ना भाई बहन सब के? ही बात बिल्कुल क्या समझेंगे हम, कैसे समझेंगे? इसी तरह से परम पिता परमेश्वर है, इसको कोई समझ नहीं सकता। भगवान है न मे विदु स्वर्गना प्रभु नामाश्रय, दसवां अध्याय आरंभ होता है दूसरा श्लोक है, आरंभ में दूसरा श्लोक न मे विदु स्वर्गना प्रभु नामाश्रय। क्यों हम आदिर देवाना मैं सबका आदि हूँ, मैं जब था उस समय में थे ही नहीं आप, क्या समझो? जैसे पिता को समझे हम कैसे? हम थे ही नहीं, शरीर माँ के पेट में बड़ा है तो शरीर पूरा बन गया, तो माँ को नहीं जानते तो पिता को कैसे जानेंगे? ये बात समझ में आती है नहीं आती है? नहीं आती हो तो उस समय हम समझे नहीं, हम नहीं आती हो तो वो कहोगे मैं समझ में नहीं आई। पिता के समय शरीर हमारा बना ही नहीं, उसको हम समझाएंगे नहीं? माँ के समय तो सदस्य बढ़ गया था, उस माँ को भी नहीं समझ सकते। किसी को याद है तो बताओ कि हमारे को माँ याद है, हम इस तरह से माँ से जन्मे, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है, मानते हैं केवल, कहते हैं मानते हैं, जानते नहीं। इस बात को मनन करो आप, एकांत में विचार करो कि माँ अपने पिता को जान नहीं सकते, माँ को भी जान नहीं सकते, मानते हैं। लोग कहते तुम्हारी माँ है ये, लोग कहते उसे मानते हैं, तुम्हारे ये पिता है, माँ कहती है तुम्हारा पिता है, हम मानते हैं। तो ऐसे ईश्वर को मानना पड़ता है, जान नहीं सकते, जाने कैसे हैं? उस समय मत ही नहीं, केवल पानी की बूंद थी। इसमें जो ब्राह्मण पढ़ेगा अभिमान करता है वो बिल्कुल झूठा है, हम जान नहीं सकते। ये बात आती है समझ में? भाइयों के भाई के ये बात बात कही, बात समझ में आती है कि नहीं? बार बार कहता हूँ मैं, नहीं आती है तो वो तो बात समझ में नहीं आई, पूछो समझ में आई है तब ठीक है। तो माँ बाप भी हमारे हैं, मानते हैं, जानते नहीं, मानते हैं। तो इसलिए हमारी चीज कोई है ही नहीं, हम जानते ही नहीं। रुपया हमारा है, रुपया हमारा है। अरे आपका रुपया है नहीं, आपका घर है नहीं, आपका कुटुंब है नहीं, आपकी वस्तु है नहीं, आप है ही नहीं, साथ में लाए नहीं या साथ में ले जाएंगे नहीं, तो आपकी कैसे हुई? लाए नहीं और ले जा सकते नहीं तो अपनी कैसे हुई? ये मूल बात है, मूल बात। मूल बात दो बात है, आज उसे माया इकट्ठे होगी। अरे सबके बात नहीं है, जो समझदार है, रिटायर हो गए हैं, सब काम किया है, तो बहुत सी बातें नौकरी में सभी आते आती है, तो उनको ये सब बात समझानी है। आप लोग ही समझो, खूब ध्यान दो इस बात पर कि बालकपन में हम कुछ जानते ही नहीं थे, पीछे मेरी गया, तो ये बात समझ में आती है नहीं, केवल ऊपर से चिपकाई मानी हुई है। कल जानते हैं बताओ, तो चिपकाया हुआ है, अपना नहीं है, ये चिपकाई अपनी कैसे हुई? ये मूल बात है कि मेरी नहीं है, धन मेरा नहीं है, है ही नहीं मेरा, परंतु मान सकते नहीं आप, मेरा है ही नहीं। बेटा मेरा कैसे? बेटा पीछे पैदा हुआ, जैसे रजब जी महाराज ने कहा, रजब रसा मूझ का पाया न पाया, मूझ रसा मिल गया, कंधे पर कर दिया, पड़ गया, चार देखा तो पांच शुरू नहीं है, तो पहले जहां से शुरू हुए थे वैसे के वैसे पहुंच गए, बीच हमारे बीच में गया, तुम्हारे क्या गया? बेटा भी तुम्हारे पैदा हुआ, पीछे पैदा हुआ थोड़ा या बढ़िया पहले, तो बीच में छूट गया, तुम्हारा क्या गया? बेटा मर गया तो तुम्हारा क्या गया? अरे पर तुम्हारे चले गए तो तुम्हारा रुपया कैसे? तुम्हारा है ही नहीं, चिप गया हुआ, मेरा मर नहीं मर रोने लगे, दुख हो गया, हमारे रुपये चला गया। अरे भैया पीछे माना है, माना था मेरा, कोई वस्तु मेरी नहीं है, यार मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बात अगर आप धारण कर लो बहुत शांति मिलेगी, बहुत फायदा होगा। जो प्राप्त हुई है उसमें ममता, और जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना, तो ममता और कामना का त्याग कर दिया। मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसे पता नहीं है, मिल भी जाएगी तो हमारी तो नहीं है, और ये भी मिल गई है तो हमारी तो नहीं है, चिपकी हुई है, चली गई। हमारा क्या गया? हमारे लाख रुपए हमारे कैसे चले गए? हमारी है ही नहीं चीज, हमारी कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति हमारी नहीं है, कोई वस्तु हमारी नहीं है। अगर इस बात को मान ले आप, बहुत शांति मिले, बहुत ममता और कामना अगर त्याग कर सको तो त्याग करो, मेरी नहीं है, मेरी है ही नहीं, तो मेरी मानी हुई है, केवल मानी हुई है, मेरी नहीं है, कोई वस्तु मेरी नहीं है, साथ में लाए कोई या साथ में ले जाएगा कोई। अब बात समझ आती है ना, तो समझ लो कि मेरी कोई वस्तु नहीं है, ये काम जितनी वस्तु में है ये सब की है, आगे मैं सब काम नहीं उठाऊंगा। जैसे ये गीता भवन का कमरा है, तो जो आगे अपना ले लिया बैठ गया और ले चल दिए, अपना है ही नहीं, ऐसे सब चीजें अपनी नहीं है, अपने नहीं है। अगर इसको मान ले तो हाथों बढ़ जाओगे, सीधी सरल बात है, मिली हुई है, अपनी मानी है, अपनी है नहीं, अपने साथ में साथ में लाए नहीं जाते ले जाएंगे नहीं, ले जा सकते ही नहीं, तो हमारी वस्तु नहीं है। ये बात समझनी है, ये समझने लगा भी हाथ कहा भी आदमी इकट्ठे हो जाओ तो बात दो ही कहनी है, और भी है बातें कही पर दो बात तो सबको कहनी है। मैंने कई साहब है अपनी केवल मानी हुई है, यार पास में नहीं रहती छोड़ ले गया, कुछ देख ठग ले गया, हमारे क्या गया, हमारा क्या गया बताओ, हमारा क्या गया, हमारे थे भगवान जो चुरा सकते नहीं कोई, हमारे भगवान को कोई नहीं जा सकते नहीं, हमारे से कैसे जाए, अरे हमारे साथ में है, हमारे हृदय में है, सर्वेश्वर ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय में विभा रहते हैं। हम नरकों में जाओ तो भगवान साथ में है, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में है, बैकुंठ में जाओ तो भगवान साथ में, मुक्ति हो तो भगवान साथ में, महान नर्क में जाओ तो भगवान साथ में, वो हमारे वे हृदय में रहते हैं। गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से हृदय में रहते हैं, तो सिद्ध में रहते हैं, सब हृदय में रहते हैं, हमारे हैं ईश्वर, हमारे हैं। नर्कों में जावे, स्वर्ग में जावे, कहीं भी जावे, मृतलो में जावे तो भगवान हमारे हैं, भगवान तो है हमारे, दूसरी कोई चीज हमारी नहीं है। सीधी सरल बात, हमारी चीज नहीं है, हमारी नहीं है, यहां आती है ना समझ में, इसको आप मान लो, अरे नहीं मानो तो क्या हमारी हमारी मान ले लो हमारी हो जाएगी, हमारी मान ही हमारी हो जाएगी, क्या चल जाती होते हैं हमारी चीज चली गई, अरे हमारी थी नहीं, तो इस बात को समझनी है कि कोई चीज हमारी नहीं है, कोई व्यक्ति हमारी नहीं है, कोई वस्तु हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं, चिप गई हुई मानी हुई है, केवल मान्यता मानी है, तो हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी बड़ी शांति मिले, बड़ी शांति, सत्य स्वाभाविक शांति मिलेगी, कोई मेरी नहीं है, तो ममता का त्याग और नई चीज कामना का त्याग, प्राप्त वस्तु में ममता, अप्राप्त की कामना, यह आते सीधी बात, प्राप्त वस्तु भी हमारी नहीं है तो प्राप्त हो जाए वो हमारी कैसे हो जाएगी, है ही नहीं हमारी, तो ना कोई प्राप्त वस्तु हमारी है ना अप्राप्त की कामना है, तो मेरी कोई वस्तु नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बात कर लो, हमारी कुछ नहीं है, विचार करके गहरी रीति से, और एक मेरी कुछ है ही नहीं, मेरी है ही नहीं, मेरी कुछ नहीं चाहिए, दो बात आप स्वीकार कर लो, बहुत शांति मिलेगी। अरे हमारी कैसे हुई, साथ में लाए नहीं और ले जा, साथ में ले जा सकते नहीं, सब सब के बीच में बात है, और कई बातें हैं ऐसी ऐसी, पर कम से कम है दो बात तो समझ लेनी चाहिए, और बताएंगे बातें, बस दो बातों में तो विचार करो, केवल चिपकाए ममता करिए, हिस्सी करे दूसरे से गरी, खेल में साथ में नहीं आई, उसको अपनी मान लिया, अब सोना हुआ उड़ा अपना होना मान लिया, अपनी नहीं है, कहना स्त्री अपनी है, ना बेटा अपना है, ना धन अपना है, ना घर अपना है, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, सिम से आते हैं नहीं एकदम, अब आज अच्छा बर्ताव करो, सेवा करो, रूबो जाओ, जो हमारी मान है उसको सेवा करो, उसको सुख पहुंचाओ, आराम दो, तन से मन से वचन से आराम दो, क्योंकि थोड़ा देर साथ में रहना है, कोई भी मेहमान आ जाता है घर पर तो उसमें भी विशेष बनाते हैं, आदर भी विशेष करते हैं। क्यों मेहमान है? जो मेहमान है सब सब आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो, सेवा करो। चाह न काम न मत रखो, ये कमियों हो गया। किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। ये तीन बात अगर कर लो कितना जीवन शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए जीवन। ये बिल्कुल सच्ची बात है। थोड़ा जीना है, क्यों किसी को बुरा करे, क्यों बुरा माने, क्यों बुरा चाहे, कितनी बढ़िया बात है। किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं मानना। बुराई आगन तो हुआ है और बुराई आई है नहीं, इस उदाहरण से, इस उदाहरण से सब ही सब उसमें बुराई आई हुई है, आई हुई होगी, खुद के नहीं है, आ गई, मिल जाएगी। अपने बुराई क्यों माने है? अच्छी बात है, अपने बुरा न माने, न बुरा माने, न बुरा चाहे, न बुराई करे। ये कल्याण की बातें हैं, उद्धार की बातें हैं, सच्ची बातें हैं। व्यवहार करो, अपना मानकर करो, पर तमाशा है। जैसे मुनीब मुनीब व्यापार करता है पर पूंजी सब सेठ ही मानता है, अपने नहीं मानता है, सब काम करता है पूंजी सेठ की है। ऐसे पूंजी भगवान की है, काम करते हैं, हमारी नहीं है। चली गई तो भगवान चली गई, दुख हुए तो भगवान हुए, हम क्यों कर रहे, हम क्यों ना बोली, हमारी है ही नहीं। अगर इसको स्वीकार कर ले कितनी आनंद की बात है। आप घर में बैठे हो विरुद्ध संत हो गए, विरुद्ध कोई हमारी नहीं है, कोई हमारी नहीं है, हमारी है ही नहीं। माने हुई हमारी, माने हुई केवल माने हुई हमारी नहीं है। बात आती है समझ में, हमारी नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, इनके साथ में जान साथ नहीं, मानी है। स्त्री को भी अपना माना है आपने, लड़के को भी अपना माना है, धन को भी अपना माना है, घर को भी अपना माना है, तो मान लो दुख पाओ, मना मना ज्यादा दुख होगा, अपना है ही नहीं। एक कमरा में अपना माना है, अपना नहीं है। सब चीज हमारा केवल भगवान, भगवान हमारे है। क्यों हम भगवान के अंश है? ईश्वर अंश जीव अभिदासी, ईश्वर हमारे है, हमारे पिता है, केवल भगवान हमारे हैं। ठीक तरह से इस बात को समझे, इस बात को समझाना है खास, ठीक तरह समझना है कि भाई हमारी चीज नहीं है, ये हमारे है ही नहीं। हम क्यों रोवे, क्यों दुख पावे, हमारी है ही नहीं, हमारी हो ही नहीं, हमारी कैसे होगी, हमारी होगी भी नहीं, हो नहीं सकती, हमारी कैसे हो जाएगी, हमारी ना तो लाए ना ले जाए, लाए नहीं ले जाएंगे नहीं, जन्म में आए जो साथ में लाए नहीं, ये जाए तो ले जाएंगे नहीं, शरीर भी यही छोड़ देंगे, तो हमारे लिए नहीं हुआ। ठीक तरह समझे इस बात को कि भाई हमारी नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। एक ममता और कामना है वो छोड़ दे, निहाल जाएंगे। विरुद्ध त्यागी संत होते हैं, वो अपनी कोई चीज मानते ही नहीं, नहीं तो उनके भी ममता होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए, है ही नहीं। जो प्राप्त है उसमें कामना नहीं है, जो प्राप्त नहीं है उनकी इच्छा नहीं है, तो हमारी कोई है नहीं, हमारी कोई ना है ही नहीं, ममता है ही नहीं हमारी, कोई कामना है ही नहीं। आनंद हो, आनंद मौत है ज्ञान होगा। भगवान हमारे वो हमारे हमारे हृदय में रहते हैं। परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा का हम अंश है, वो परम पिता है हमारे। परम पिता हमारे साथ में रहते हैं। गीता कहती है सबके हृदय में भगवान है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। भगवान हमारे है और कोई चीज हमारी है ही नहीं। हम चीजों को तो हमारी मान लिया, हम भगवान को भूल गए। यही गलती हुई है। तो इतनी गलती का सुधार सत्संग से होता है। सत्संग से ठीक माने हमारे भगवान है। मीरा बाई ने जैसे कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई। ये बात सब भाई बहनों को सबको याद कर लेना चाहिए। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों तो कोई, मेरा कोई नहीं है, मेरे एक भगवान है। एक भगवान मेरे है और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा नहीं है। भगवान मेरे है, भगवान मेरे हैं, वो मेरे रहेंगे, मेरे ही रहेंगे वो सदैव भी। अरे आप मेरे हृदय में रहेंगे, सब जगह व्यापक हैं, वो हमारे हैं। क्यों भगवान हमारे, और कोई चीज हमारी है ही नहीं। किसी चिंता करें, कोई हमारी नहीं, हमें चली गई, हमारी थी नहीं, चले गई वो हमारी थी नहीं। पर चिंता बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगा। हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी कोई चाहिए ही नहीं, हमारी कोई मांग ही नहीं है। कैसी बात है, आने वाली बात है। हमारी कोई चीज नहीं है, कैसी मौत की बात है। आनंद में रहेंगे, आनंद में मौज में रहेंगे। हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए। ममता और कामना दो का त्याग कर दे। मेरी चीज कोई है ही नहीं। शरीर मेरा है, शरीर पर मेरा मानते हो, क्या शरीर पर अधिकार चलता है। बीमार मत होने दो और मरने मत दो, है हाथ में तो मेरा कैसे है। मेरा नहीं है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती। इस बात को पक्की मान ले, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। हमारी चीज कैसे बिछुड़ जाएगी। भगवान हमारे वो बिछुड़ते नहीं कभी, मिले सदा मिले हुए रहते हैं, पहले से मिले हुए हैं। ईश्वर हमारे हैं, केवल ईश्वर हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। सीधी सीधी बात है, सरल बात है, एकदम सीधी बात है। भगवान हमारे हैं और कोई हमारा नहीं है। हमारे साथ कोई रहेगा नहीं। आप बताओ किन के साथ आप रहते हो और कौन आपके साथ रहता है। दो बात याद कर लो, आप किसको साथ में रखोगे, कैसे साथ में रख लोगे। इस घड़ी को अपने साथ रख लोगे, रख सकते नहीं तो हमारी कैसे। अगर मिलती है तो जाती है, मिलती है भी जाती है, वो हमारी होती ही नहीं। हमारे भगवान है जो मिले हुए पहले से, ये विरुद्ध है ही नहीं, विरुद्ध है ही नहीं। भगवान कभी बिछड़े गए नहीं, वो हमारे हैं। एक भगवान हमारे हैं। इन बात से प्रत्यक्ष साफ साफ ये दिखता है कि भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे विषय है नहीं, और कोई चीज हमारी नहीं है। ये बात समझ रहे हैं, खास खास ये बात समझ रहे हैं। ये समझ में नहीं आए तो पूछो, अब ये छूटे कैसे हैं? ये बात रही तो भाई हमारी नहीं है, इतनी मान लो आप, छूट जाएगी, छूट जाएगी। है मूल में हमारी नहीं है, मेरी कोई नहीं है और मेरे कोई चाहिए नहीं। मेरी कोई चीज मैं नहीं चाहे, आप विरुद्ध संत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे। त्याग संत होते क्या है, मेरी कोई चीज नहीं है, उनका घर भी कोई नहीं, कोई चीज अपनी नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, छोड़ जाए तो अच्छी बात, रहे तो अच्छी बात, मर जा तो अच्छी बात, अपना है ही नहीं। किसी में ममता नहीं है, कोई किसी की चाहना नहीं है, शांति हो गया, आनंद हो गया, कोई चीज हमारी नहीं है, कोई चाहना नहीं है, आनंद हो गया, मौज हो गए। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे, तुझे कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ जाएगी नहीं, ये सीधी सीधी सरल बात है। पहचान भी नहीं थी, चिप गया हुआ, चिप गया, चिप गई उसकी सरेगी, छिप गई, हमारी है नहीं, हमारी थी नहीं, हमारी थी नहीं, रुपया कमाया पहले हमारा थे या हमारा थे नहीं, चला गया वो हमारा नहीं है, पहले भी नहीं था मैंने में, वही रज्जब रसा मोज का पाया न पाया, रज्जब रसा मोज का पाया न पाया, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी है ही नहीं, हमारी थी नहीं, ये बात आप स्वीकार कर लो, मान लो, हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अभी मोह है, वो मोह मिट जाएगा, नष्ट मोह स्मृति लगता, याद आ गई तो हमारी यही नहीं, नष्ट मोह स्मृति लगता, याद आ गई हमारी नहीं है तो आफत मिट गई, आफत मिट गई, हमारी मां में आफत हो गई, हमारी नहीं में आफत मिट गई, खूब हरम से रहो मोह से, अनंत हमारी नहीं है, हमारी कोई नहीं, आनंद में रहो, और मौज में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, ठीक है ना, क्यों लंबा रहो, ये बिल्कुल दिखना नहीं जाएगी, ये बात सच्ची है। जैसे किसी को गुरु मान लिया तो गुरु माना है, जनता के लिए वे हमारे गुरु जी, तो हमारे नहीं है, हमारा है ही नहीं, माननी हुई हमारी, चलो ठीक है, माने हम देखे तो बालक बने में जानते ही नहीं थे, वैसे हमारी माने तो चिपकाया हुआ अपना, केवल माना हुआ अपना है, अपना रहेगा नहीं, मरोगे तो साथ में कोई जाएगा नहीं, क्या स्त्री जाएगी कि पुत्र जाएगा कि भाई जाएगा, कोई साथ वहां जाने वाले लाखों थे, बस जानने वाला कोई नहीं, हमारा साथ कोई नहीं, तो हमारा नहीं है ये, मेरा अपना छोड़ दो, और मेरे को चाहिए ये नई चीज अकामना और ममता, प्राप्त वस्तु में ममता, अप्राप्त में कामना, मुफ्त में दुख पावे, हमारी चीज मुफ्त में दुख पावे, मुफ्त में हमारी चीज दुख पावे, ये बहुत शांति मिलेगी, प्यार मिला, ना तो हमारी चीज है ना हमारा चाहिए, हमारी कोई वस्तु नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, संत हो जाओगे, प्रेत हो जाओगे, महात्मा हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, और महात्मा संतिया होते हैं, हमारी है ही नहीं कोई चीज, हमारी कोई चीज नहीं, एकदम केवल राम जी हमारे है, हम केवल राम जी के ही हैं, यही बात है, हमारे केवल राम जी है, हम केवल राम जी के ही हैं, और कोई हमारा नहीं है, और हम किसी के और के नहीं है। श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुगट बंसी वाले की जय।